Halima Xudaybərdiyeva 1947-ci il Sərdariya vilayətinin Boyovut tumanında doğuladı. Atası Ummatqul Xudaybərdioğlu bağban idi. Anası Şarafat Xan Nazar qızı böləcək şairə hələ 2 yaşa dolğan peytində vəfat etdi ki, əsa ona xalası qışlaqlı feyola ayollarından biri boğan Qarşıgül Xan Nazar qızı analik qıladı. Anası xam şu Ədəbiyyatını yaxşı görən, bədii sözünü qadrını bilədi on kişilərədi. Halimə Xudayberdiyeva şunday yazadı. Mən dedi, köpkin əsərlərim, məsələn, Bir Örüm Saç Tarixi, Seyran Baxşı Aytımları, Hindu Quşdan Nola Keldi Şerlərim, İlinç Dastanım, Aynan Onayzarım təsirdə bitilgən, təbi esliydi. Halimə Xudayberdiyeva, Şaraf Rəşidov dey ülken ərbabını itibarına düşkən. 1975-77-ci illərdə Moskvadakı Ali Ədəbiyyat kursunda okuydu. Birinci şeri kitabı İlk Muhabbət Xəli Tələbəlik peytində 1969-cı ildə çap qılınadı. Biz ara bir kənçə şeri toplamların nomları bərilgən, məsələn, Oqolmələr, Çəmən, Kitməkit nəşr qılınqan kitabları bula. Süyənç tağlarım, baba quyaş, isıq qar, sadaqat, müqəddəs ayol, yürəgimnin ağrıq nöqtələri, rus diligə tərcümə qılınqan şeirlərə isə Gordost, Beli Yabloki, Rişimiz degen nomlar bilən Moskvada, Toşkentdə nəşr qılınqan. Musa Kalikdən kin çap qılınqan şeiri kitabları bu küllərgə yetkərlər bar, kin Türkistan onəsi. Halimə Xudayberdiyeva tərcümə bilənəm şüğulanadı, Qırğız, Tacik, Rus, Yapon, Tatar şairləri, dramaturqların əsərlərini özbek dilinə tərcümə edən. 1985-ci ildən başlayıb 10 il mobayində Saadət jurnalının baş müxərriri olub işlədi. 1990-cı il Müqəddəs Əyal toplamı üçün Respublika Dövlət mükafatına sazavar buladı. 1991-ci ildə, demək, müstəqillikdən kin, Halimə Xudayberdiyevaya Özbekistan Xalq Şairəsi unvanı bərilədi. Xo, biz ara üçdə şiiri bərilgən Darılaman küllər keldi, Begimsizni təbiət və Şünçəki. Əlbəttə, Aman Mətcanla, keyin Halimə Xudayberdiyeva, Toğay Murad, buladan əlbəttə savalla düşədi bir ilk variantda. İndi Aman Mətcan bilə Halimə Xudayberdiyevadan əlbəttə düşədi. Özəm birəməz, bir neçə savalla kütəmiz. Aynıqsa Halimə Xudayberdiyevadan. Şeri toplamları, tərcüməyi xalı bilən bağlıq məlumatlar və özü bar yox 3-də şeri bərilgən, 3-də şerindən həm əlbəttə saval düşədi. Darılaman küllər keldi şeri, ona ginəm, deyən, ündəlmə bilən başlanadı, ona ginəm, darılaman küllər keldi, şəfəqləri ol, qayan baxsən, şeylənişlər və sözləşlər tar, alça gülün gözlərin gəsurtəsən, bixal, bu küllərgə yetgəllər var, yetməgəllər var, deyən məsələlər bilən. Şiirdə yaşaşını, yaşamaqını, tansıq tamga oxşatadı şairə. Yəni aytadı, təbiət süyümlü dedi, xəm gözləri kör dedi, gox şarabdan, gox ağıdan bizəni məst qıladı dedi. Belginən getirgək buləy ona canım, tur, deyib onasıqə müraciət qıladı. Yəni aytadı, solğın solğın ləblərindən uçarkən şu söz, otaginəm xəyalımda rastləy başlar, qət. Dedi. Bu şiir yana şu bu küllərgə yetgənlər bar, yetməgənlər bar degen misrə bilən tügəydi. Begim sizni təbiət şiirini yaratılış haqqıda şairə şündi yazadı. Şündi rivayət könglümdə yürərə dedi. Bunu bir joydan eşitgən mən mi dedi, ya özüm oylab tapqan mamanıq bilmiy mən dedi. Bir-birinə cüdə küngil qoyğan, mehru sadakatda tengi yox buğan erxatın uzaq yıllar birgə yaşayıdla, ləkin fərzənd görülmüydlə. İndi uçuramağan təbibi, sirləşməgən bir dostu xəbibi komidi, indi türlü təsirlə buladı, əlbəttə uzaq məsəxətlə buladı ki, xatın axır məcbur buladı yerini üylənişinə. Xatın dedi, öz üyünü toğrısdağı yəngi üyə kelin kelib düşədi dedi, indi kündaş gəlib düşədi. Şunda şam ərələş, adamların közünü xata qılıb, İki oyunu arasında kətdə məsafəgə bütün xoğunu yüzünə mix qoxub çıxadı. Səbəbi, ayağına mix girib, zara xoğulda yürülməsə. Zara bu faciəli tunni yostiqni tishlab yotib bo'lsa da o'zini xonasida o'zini xobgohida o'tkaza olsa. Afsus, tongda uyg'onib hovliga chiqqanla o'z uyida behush yotgan ayolni oyog'idan oqqan qondan qip qizil lolazara aylanib ketgan hovli yuzini ko'radilar. Dastlabki turtki shu: mehning tig'ning zahrini sezmay yonib boraman satri bo'lib ko'nglimni qizdirdi, dedi. Qolg'ani ijodkorning xayoloti, dedi shoira. Bu she'r Begim degan undalma bilan boshlanadi. Begim, sizni tabiat raso qilib yaratgan, kimlarnidir o'ychanu sizni kulib yaratgan, nogahon berib qo'yib bu husnni kamolni o'zi ham rashk hasadga to'lib to'lib yaratgan. Bu she'rda Farhod, Shirin talmihlari qo'llangan. Siz xuddiki Farhod, siz Shirin qaydadir Begim, dedi. Mixning, tig'ning zahrini sezmay yonib boraman, ish qizardobli sharobdir, qonib qonib boraman, hech kim bilan sirlashmay, hech kimsaga tutmay, may o'z qonim bilan o'zim alvonlanib boraman, dedi. Go'zal shunday misralari bor she'rni. She'r yana o'sha boshlangan misra bilan tugaydi. Begim, sizni tabiat raso qilib yaratgan, degan. Shunchaki she'rida shoira barcha tuyg'ular haqiqiy bo'lishi kerak, dedi. Mening shunchaki yig'lagim kelmas, xayol sharob misol qilsin sarxush mast, mening shunchaki kuylagim kelmas, ovoz pardalarim chidab bersa bas, dedi. Bu she'rni shoira shunday misralar bilan tugatadi: shunchaki yozmoqqa ko'ngil to'lmaydi, shunchaki yozmoqqa bormaydi qo'lim, shunchaki yozganga chidab bo'lmaydi, shunchaki yozmoq bu shoirga o'lim, dedi.